إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. سباسو استايش بخواي مهربان، درود وصلاوات لبو پیغمبری عزیز صلی الله تعالی علیه و سلم، نوری چاوان میوانانی مالی خوای پروردگار، اهلی قبلو امتی مسلمانی ملتی کرد، صلاو رحمت و مهربانی خوای پروردگار لهمو لایک بیت. آینی پیروزی اسلام با بردوامی جیان، با پاک داوینی، با هستانوا، با بنیاتنان، آینی پیروزی اسلام با برایتی و پیکوشیان، با بردوامی جیان لسرزوی، با اوی مروفکان کسایتی و خسمایتی لنیوانیانا هبیت، خاونی پروژه که کپید و ترید پروژه الزواج و تها و سرکیری. خواهی پروردگار لقرآنی پیروز دا پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم آگادار دکات و دفرمیت، ولقد ارسلنا رسولا من قبلک، ای محمد پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم، دل نیابا برچاوت رون بی پیشتو همو پیغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هرهمويا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هرهمويا خاوني هاوسرو خيزان بونو ومن داليا هبوا. ليرة وأمتي إسلامي سرنج رادك يشنبو أويكا پروسی هاوسر جیری یکی اکلو پروژو پروس حضاری و شهرستانیتانی که آینی پیروزی اسلام مروفایتی پیپاراستو و بردوامی بجیان لسر زویدا بخشیوا. بویا بخشیوانی خوای پروردگار باسی هاوسر جیری دکین، بلام بتایبت گنجانو هاوسر جیری، گنجانو کسپکانی بردم هاوسرگیری، اگه در کرنوی امت لکر آسانی و بدموچون و جه بجه کردنی پروسی هاوسرگیری بو کچان و بو کران من بتایبتی. بوی پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم 15 سال پیش بونی به پیغمبر لتمنی 25 سالی دا انجامی پروسی هاوسرگیری دادت لشاری مکه دا، لگل دایک من خدیجه رضا و رحمتی خوای پروردگار لو لهمو دایک عزیزکان من بیت. علی روا امتی مسلمان آگادار دکین و لویک ایما امتی چین من و من هستان و من پاک داوینی من هر هموی دگریت و بو اویک تا بند بین بم عبادتوا پابند بین بم سنتی رسول الله و صلی الله تعالی علیه و سلم او پیغمبر عزیزی که رودکات هموان با بم تیگشنی پیغمبری خواه سیری زواج و هاو سرگیری بکین لعیستادا ایمش برچاو من رون بیت چون لگل ام پروس مبارک دا ما ملاب کین پیغمبری عزیز من دا فرمی صلی الله تعالی علیه و سلم النكاح من سنتي هاو سرجيري لسنتي منا بلكو دفرمي الدنيا متاع دنيا خوشو بريتي لخوشي بلام وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة خوشترين خوشيكاني دنيا او خوشيكا همو خوشيكاني تر لخزمتي دايو تامو چش لو وردگرن بریتیه لهاو سرگیریو بون بخاونی خیزان و آفرتی کی صالحو بدینو با اخلاقو پاک داوینو بشرم بتایبت پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم زمانی شیرین و مبارکی تایبت دکاد لپروسی هاو سرگیری داو دایکانو باوکان برپرسیار دکاد دا صلات داران رادت لکنه پیغمبری گنجو خمخوری راستقینی گنجان رو دکات گنجانو دا فرمید یا معشر الشباب تا روز قیامت ای گنجانو براکانی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم ای کچو لاو تازه پیگوشت وکان رسول الله بانگواز اکتان آراس دکاتو دا فرمید من استطاع منكم الباءة فليتزوج كي لأيوة لتواناي دايا لروي عقليوة لروي جسمي وبدنيوة لروي دارائيوة لروي بالغبونو بيقشتنوة لروي تيقشتن لبروسيها وسرجيريوة با فليتزوج هاو سرجيري انجام بات بيغمبري خواز ياتر خمخوری گنجانو بتایبتی لفرموده که دی کدا دفرمید رأیت شابا او شابتا گنجی که کرو لاون بینی کچه که تازه پیگشتو گنجو لاون بینی آگا در من دکاتو دفرمی فلم آمن الشیطان علیهما بو ایو واد زانن شیطان ناتوانی کاری گری لسر امکرو کچه هبیو بلا ریان داببات ایواد زانن شیطان نستوا شیطان مردوا هتاوکو کرو کچکان لرگی چاو دستو زمانیان و لخشتبریو توشی خرابو گناهو تاوانیان بکات بوی پیغمبر من صلی اللہ تعالی علیه و سلم کسی امتیتی کسی اگده ناسیتا و شانازی با کسی که و دکات که جی بجی ام فرمایشتی رسول الله بات که ده فرمی تزوجو تناکحو تکاثرو تناسلو فإنی مباهن بكم الامم هاو سرگیری بکن کرکان جنبینن کچکان شوبکن من دالتان ببی خوشویستی لنیوانتانا بی فإني مكاثر بكم الأمم مباهن بكم الأمم أمن شانازيتان بيو دكم أمن دتان ناس موا أمن بأمتي خوم أجمارتان دكم إيو جماري أمتي رسول الله زياد بكن إيو تبايو باك داويني لنيواني خوتانا ججير بكن همو أمتا يا مانا بو أويتا كوملغاي كردي مسلمان كوملغايك بيت خاوني حضارتو شارستانيتك بيت بإسلام بس زواجو بهاو سرجيري كسودو قازان جكاني بو أمتي مسلمان بريتية لآرامي دروني بريتية لدلنيائي بريتية لزياد بوني برهم زياد بوني نووچا زياد بوني كار بريتية لويكا كو ملغات توك مدكات کوملگا پیک و دبستیت و خزمایتی و هاو سرگیری و باوکایتی و جن و جن خوازی خال و مام و خزور و پور و همو کسکان لیک نزیکتر دکات و بهاو سرگیری خواستی درونی همو تاکا کان جبجه دکرید که آینی پیروزی اسلام او آینه که خملا جبجه کدنی همو غریزه کان دخوات بواری تندرستی تن لروی لش ساغیه و بهاو سرگیری جگیر دبید بزایی خوشویستی لنیوان تانا زیادر پردسینید بوی پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم هر لشاری مکو بتایبتی لشاری مدینه او دولتی لپیکوانانی خیزان و توک مدکات بوی ایم ای امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم زور پیوستا برچاو من رون بیت که هاو سرگیری هوینی هستانویا هوینی مانا و مانا او حضارت و شهرستانیتی که اسلام بنیادی ناوا او برایتی و پیک و جیانی که رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم لشاری مدینه دا بنیادینا برهمی هاو سرگیری و پیک و جیانو لانی نیو معلکان بو که اوهم و صحابه لپیاو لآفرتی پیگیان که خزمتکاری اسلام بون کتباو براو ربابون آسوده بونو دلیان آرام بو پاک داوین بونو کوملگای کی زور تندرستو دور لهمو نخوشیگ بون خوش شویستانم سرشتان راده کشم بو کوتا ساتکانی نمانی دولتو خلافتی اسلامی لسر قرآن و سنت لسر لمسر زویده لکوتا سات وقتکانی دولتی عثمانی دا آیا دزانن گرنجی دانیان با پروسی هاو سرگیری چون بو؟ بتایبتی کردویان بیاسا دبیت پروسی هاو سرگیری لتمنی 18 سالی بو 25 سالی اختیاریه هر گنجک لبیستوپین سالی لابات هر کچک لبیستوپین سالی لابات و شوی نکرد بیت دولتی اسلامی لیده پرسیتوا چشو گیر و گرفت یکی نخوشی درونی هبید لسر دولتی اسلامی بوی چار سر بکات لحضارتی اسلامی دا کات یک گنجک مال پیکو دنیا لتمنی 18 سالی اگر لبیستو 2 سالی و 23 سالی دا خاونی 3 من دال بید اینی پیروزی اسلام هن من داداد ویلو دولتی اسلامی کردو که بوجه کی تایبتیان پیباد اگر کوریک خوی تاقانه بیو کس نبی خزمتکاری باوکو دای چی بکات لدولت اسلامی دا کسی چی بوده گیره که ام هاوسر گیری دکات خزمتی دای کو باو چی بکات اگر کچک خوی بتنها بید بو اوی نمینیت وو نبی با کس پیگ لبردمی دا تاشو نکات خادمه دا گیره با دای کو باو چی بو خاطری وی ام بچیت ناو پروسی هاوسر گیری وو اگر مالیان نبی لسر دولت اسلامی مالیان بو دابین کرد اگر ارزیان پیویست به ارزیان پیدا دری بدونم با پیویست حتا وکو زراعتو کشتو کال کن بو اوی پروسی هاو سرگیری بردوام بید اگر کسی دوای او هاو سرگیری نکات لو دولت دا پارکی لید سن را لبان قادادن را بو چون که تو چون پارت هیو کیشو گیرو گرفتت نیو هاو سرگیری انجام نادی بله مسلمانان اما چند چلیک چند گلیک لحضارت و لشارستانیتی اسلامی بلام اما استاکا مروضایتی لجر سایو سیبری غیر اسلام دا بتایبتی برهمی عولمه و علمانیت برهمی او شورشی که لأوروبا و لفرنسا و لأمريكا و برهمي أولاديني كأورو روي لمروفاتي كردوا هرمكي إيمشي قرتوا توا مينت يكاني علمانيت بو كرد كتابيك بيويستا همو قنجيشي مسلمان بيخوينيتا و بزانيت اوه چوار سالا هرمي كردستان همو سالك پروسي هاوسر جيريتياي دا كم دكات لان لبران بردا جيابون وو طلاق دان زيادكات كوچ كردنو بجهشتني مالو من دالو زيادبوني من دالي هتيو زوربوني بيوجنو هتا دوائي همو امانه كومل جيرو گرفتن لبرهمي سيستميك كسيستمي علمانيتا لا دينيتا بخمبونا بآقابونا لكم القاء لكنجان لبي وجنكان بآقابونا لو هم ومن داليك بناس بون بسر برشتيار بون لو هم وكتر بقدر برز بحرمتي كماونة توا لو فرميسكيك لچاوي باو كانيكي بغيرتو بهمت بوكتا كانيان ديت اخواره ولوي كماونة ولن يوم على كانيانا دا صلاة بباك و بخمة بلام آيه كوم القاي مسلمان چون دا بما ملابكات لبردم ام لشاوي ورزي بديني ولا دينيه دا لبرانبر ام كوسب و تقراني وستان يان كمبونوي بروسي هاو سرجيريه دا دا ببزانين اسلام خاوني زواج و اوسود و قازان جكاني بديل زواج بريتيه للزينة بريتيه لميبازي ميبازي نيربازي دسبازي دمبازي همو اوشتاني كقيزونن بديل زواجو هاو سرجيري مالكاولية 5 مليون مروف توش دكات با ايدز كارسات يقرول مروفايتي دكات كمروفايتي بقشتيو گنجان بتايبتي دبن بسو تمني او سيستم جاهلي كرقد دات بزينا رقد دات بتيكلاوي كروكر كروكر كبيدوتري الشذوذ الجنسي هاو رقز بازي كهمو امانا مترسيكاني ايما ليرا ورادقينين كهريما كمان هريما كي باكا هريما كمان بو اسلام ماوتوا هريما كمان بو اخلاقا باكا كردانا ماوتوا كشرفو ناموس لا ايما زور قرنقا سنشتان رادكيشم چه سرکرده یکی سیاسی هب و لمولاته دا پیشتر لگر ریز ما ایستانا که قصه بکرده یا که روی ده کرده هاولاتیان یک سر دیود هاولاتیانی بشرف چون که کاتک پیناسه اسلام ده که اندلین اسلام یعنی عزت یعنی علم یعنی کرامت که پیناسه کردیش ده کرده کردیش یعنی چی؟ یعنی شرافت کرد یعنی شرف كرد يعني خيرت كرد يعني باك داويني بلام بدا خوا امستاك الليره ولوي لبرهمي علمانيه شتانك دبي سري زور بيچواني اخلاقي كردواريه دزدريشي باوك بو مالو بو كچي خوي برا بو خوشكي خوي كر بو براشني خوي دراوسي بو دراوسي خوي همو امانه بري الاسلام بريه الأخلاق الرسني كردائتيش بلكو أو أخلاقي لا دينية أو كسانن كبراستي تينون بشرف ناموسي خلقي بلام مسلماناني عزيز دمانويت جاركي ديكا فقه توقع رادقينين نك واقع دخوينينا زانستي بيشبيني كراو دزانين هريما كمان لبردم كومليك هرشو مترسي أخلاقي دايا دزانین لیک هلوشانی خیزان گورترین هر شی روی لمکو ملگا کردوا دزانین اگر وکو ولاتی سین شورایک من هبیو لحوت سرسره نرکی جیهان بیت بخوا هرمک من نا پاریزه اگر تاکی تندرستو تاکی بغیرتو تاکی پاکداوینو آفرتی بحیا و بشرم ننیو کو ملگا دان نمینه اوا هیچ هیزیک ناتوانه او کو ملگای بپاریزه بوی ایما آگاداری هموان دکینوا شپولو ورزی که لا دینی بی دینی روی لولاتی ایمش کردوا پیویست ایستا خملا 4 سالو 5 سالو 10 سالی آین دبخوین پیویست لبردم پروسی حوصف گیری دا دایکان و باوکان کران و کچان همو لایک راب چلکین و بخو من دبچینوا او پروسی کاراب کینوا و کار آسان یکان زور بکینو همو کس بو رگر یکانی بردمی پروسی هاو سرگیری بو هموان بتایبتی بو گنجان آگا داری بین چون که هرشکانی لا دینی و بیدینی پشتشکینن پیغمبری عزیز من صلی اللہ تعالی علیه و سلم و قرآنی پیروز آگا دار من دکاتو دفرمیت گنجی مسلمان ولا تقرب الزنا خوانا فرمي ولا تفعل الزنا زنا مكان بلكو دفرمي نزيكي مبنى وبچاو نزيكي مبنى وبدم نزيكي مبنى وبجوه نزيكي مبنى وبدست نزيكي مبنى وبقاج نزيكي مبنى وببير ليكردنوا نزيكي مبنى ولرقي شاشة لرقي موبايل لرقي رسم بو پیغمبر ولام من داده و او دفرمه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت أسلافهم. رسول الله دفرمه هركاتك تاكو كوملقا تياناچن بهيلاكا ناچن إلا لأنجام إعلان كردنو شانازي كردنو دربريني گناهو تاوانو بأشكرا گناهو تاوان كردنو نبي اگر گناهو تاوان زناو بدروشتي هاو رقز باسي بأشكرا كرا شانازي پيو كرا رنگلاتان سير بي لسر آستي بس چوار پارچكي كردستان حزب هي بوچو نپارلمان بانگشکی بر رسمی بریتیه لوی که دلیت شما پرلمان هاو رگز بازی رگه پیده دم پیغمبری عزیز بانده فرمه ایلا نخوشیو طاعونو ترسناکی گروتان تیده کات لقومکانی پیشودان هاتوا بوی بانگوازی همو پیغمبران بانگوازی پیغمبری عزیزیش با ملتی کردی مسلمان بریتیه لوی که خورا بگرین لبرانبر امشپولی لا دینی و بیدینی دا امين نبين لمكر خواي پروردگار افأمينو مكر الله خواي پروردگار گر غضبو عقابي لقومي لوت گرت بي گنجان وريادك موكا بو پاك داوينن بو دمو دستان پاكا بو دجي غير اسلامن بو شانازي با اسلام ودكن بو دجي ميبازي و ميبازي و نيربازين ازانن بو بانخوازي گنج سالم المنصوري دلت لجهان عربي دا زور من هاوار كدو خاطر اخوا رقب بگرن لزينا رقب بگرن لهاو رقز بازي دلت حتى وكل ايشك لولاتكان دلت احتراما بانا وكي نلي دو گنج هاو رقز بازي دا كان نير بازي بو او اخواي پروردگار بيكا با آياتو بلغيك که آینی پیروزی اسلام چه آینه چی پاکه اوانشی لیلا دادن چون رسواده بن ایلا لیک جاناب نوا حتا وکو دکتور دبی نشترگریان باب کات ایلا دبیت اندامی یکی کان ببردره او کسی که اندامی دبردره دمرید اوی دیکش استش نشد خانه دایو پلو پوی بسراوتا و بو لانجامی هاو رقز بازی و نیر بازی که پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم لعنتیان لیدکات او کسانی او کاردکن آلیر و براستی دمانویت آراستی کم الگای ملتی کردی مسلمان و گنجانی خوشویز بکم بوی که وکو گنج پاک داوی نکبن که یوسف آسا معملی کر ابن القیم دا فرمید بکانو کسابت ریکو تمالی آفرت درگای لیداخست آفرت رگای لگرد آفرت خوی با عرض کرد آفرت اجباری کرد یان استا دنیا دلیتی دگینم که تو هاتوی دزدرجی بکیت سر من یان دبی بد روشتیم لگلا انجام بی او گنجه یا لأخیر دا تسلیم دبی و دلی باشه بلام زحمن نبی سر او تان لکیایا دا چیت لسر او همو جانی خوی رخصاری خوی جلو برگی خوی با پی سی لخوی دا داو دیت درو را آفرتکش دری دکا توشیتی تو بوکنی بلام ام گنجه ببوکنو بپیسی و در روات دبی ببرای یوسف دبی ببلگا دبی ببرای پیغمبر صلی اللہ تعالی علیه و سلم دبی بگنجه بون خوشکا بوی لیر و پیامک آراستی خند کاران دکم کاسب کاران دکم فیترکان دکم زرنگرکان دکم غاز فروش دکم شوان یک دکم فرمانبر یک دکم دراوسی یک دکم منال یک دکم همو چینو توشکان دکم هموان دبی کوملگا یک بین شرف و ناموسی یک دی لامان وکو یک وابه دایککان و خوشککان همو دایکو خوشک من بن هاو سرکان دبی وکو چاو من بیان پاریزین لگل وکو چون شرف و ناموسی خوان دا پاریزین چون که بازرگان اگلمیجود عدالت زرنگر بوا دلی لکاتی لدست کردنی بازن یک دستی آفرتکست ترنجی راکی شامو دستیم گرد خیزانم لمالوه او کسی ایشی بوده کردین هات ووتی شتیکی زور سیرم بینی ای پیاو قد شتیوام ندیو لو کسی که ایش من بوده کرد بلام امرو تماحی تیه کردم و دستی بوده نام دلی او پاداشت که ایمور گرد پیاوی که بازرگان و مسلمان گنچکی دنیره بو خویندن و بو کرو کسابت بلام لمالکی خوی داده بینید پلاماری کچکی ددن و ماچی دکن بخواه دلیل لکن رکم پرسی لهمان کاتا فعلا دم و دست دباب و کچیک لیر و خوشککی ماش دکره و تی کرم اگر زیاتر کرده بخواه زیاتر لگل خوشکت لگل دائی کد لگل کسو کارد دکره اما پیامی اسلاما اما آراسته کرنی کوملگای اسلاما که کوملگای مسلمان دبی کوملگای چی پاک داوین بی دبی کوملگای اک بید براستی خوی بپارزی بوی ملتی کردی مسلمان استا لهمو کات زیاتر ایمه پیویسمان به اسلاما علاجی ایمه اسلاما ایمه به اسلام جیان من نیا دلنیابن اوی که ام ملتی هشتو تا و پاراستو بریتی لیسلام تو خوابا شانازی به اسلام و بکین تو خوابا همو لایک من جیان من نیا به اسلام حضارت شهرستانیت سربخوایی یک دین من لدست با اخلاق من نیال نامانوی خوندن یک شهاده یک فرمانبری یک اگر اخلاقت نیال دایکو خوشکم نتوی بویا دوادکم لکو تا پیام دا تو خوابا هاوکاری و کار آسانی گنچکان من کین پار داران هاوکاری گنجان کن دایکان و باوکان کسپکان لما ریزور لرگری اوان باولانین تو خوابا پیغمبر آسا دستی علیکان بگرین و فاطیمه کانی کچی خومنیان بینه تو خوابا به حیا و حرمت و هاوکاری و کار آسانی با کرکان و کچکان من بکین با لسر جادو لکولانو لپارکو لکافتریاو لزنکو کانی یک نبینن تو خوابا ولات من پر لزول نبی تو خوابا ولات من پر لعافرتی خوکوش و خوسو تینر نبی اویش تنها و تنها به آینی پیروزی اسلامو به پروسی هاو سرگیری دبه او پروسی که پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم هان من دادات بوی خواه بخاطری گوری خودتو نا پیروزکانت خواه بخاطری اسمی اعظمت کوملگاو دایکو خوشککانی ایمه پر حیا و پر شرم که خواه لید داوکاری نصر و اسلام من جینا خواه بو او اسلام من جینا نصر و اسلامش من مرینا خواه هدایتی گنجکان من با خواه پاک داوینی و حیا لدلی گنجکان من جیگیر که خواه زینا و میبازی و میبازی و نیربازیان زیاتر و زورت الله قیزه ون که خواه حجاب شرعی پر بدلو پر ببالای کچانو خوشکانو دایکان من که یا الله خواه اوانی دوستی دین من موفقیان که خواه اوانی دین و جین من در پاریز موفقیان که خواه اوانی دش به دین منن دش به گنجان منن دش به اخلاق منن دش به حیا و حرمت منن یا الله لکولی ایمو ام ملتی بکیتوا آشتی و تبایی برایتی بو امولات بجیرو یا رب العالمین خواه پروردگار شفای نخوشی مسلمانان با بتایبتی و نخوشانی داوان کردو یا الله شفایان با خواه نخوشکان لنخوشخانی هیوا بتایبتی به هیوایان مکه یا رب العالمین آنی ناشترگریان کردو و بوکرا و بودکری یا الله نومیدیان مکه خواه اکشکان و کرکان من بحیا و حرمت خمالی خواهان خواه هاوکاری و کاراسانی و درگای خیران لیب کرو یا رب العالمین هدایتی گنجکان من با امن و آسایش لمولات دا زیادت برقرار که لگنا هدایت و باوکی ملاک من خوش با اللهم آمین ادعو الله و انتم موقنون بالإجابة.